امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح کے خطبے سے متعلق کچھ مدنی پھول ہوں تو عطا فرما دے. البتہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے, اس کے بغیر جمعہ ہوگا نہیں, اور تین آدمی سننے والے ضروری ہیں اس کو. بہرحال یہ کہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. عموماً ہمارے یہاں آج کل جو نکاح ہو رہا ہے اس میں نکاح فضولی, اکثر نکاح فضولی ہو رہا ہے, جو کہ آئمہ ثلاثہ یعنی سیدنا امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تو باطل ہے. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فضولی ہے, اور یعنی نکاح ہو جاتا ہے مگر فضولی ہے, تو بہتر نہیں ہے. مگر لڑکی نے اگر انکار کر دیا, جو جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, یعنی جب اس کو خبر دی گئی کہ فلاں سے تمہارا نکاح کر دیا گیا اور وہ نہ بول دے کہ نہیں نہیں مجھے قبول نہیں ہے, تو نکاح نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, لڑکی عام طور پہ ہاں بول ہی دیتی ہے. ایک بار ہاں بول چکی ہے پھر انکار کر دے تو اس انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کل جس طرح وکیل بنتے ہیں نا, وہ اپنے لیے وکیل بن کے آتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں, اور پھر جا کر قاضی کو بولتے ہیں کہ تم نکاح پڑھا دو. قاضی جب پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا وکیل نکاح کا وکیل کیا تو وہاں کہہ دیتا ہے. تو اس طرح جو خود وکیل بن کر آیا نا, اس کو چاہیے کہ خود ہی نکاح پڑھائے. لیکن ظاہر ہے کہ عام آدمی نکاح پڑھانے کا اس کو آتا نہیں ہے, تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ وکیل مطلق بنے. اب مطلق کے معنی نہیں آتا, وکیل با اختیار بنے, با اختیار کے معنی بھی نہیں شاید سمجھیں گے سب. تو یعنی ایسا اختیار لے لے کہ میں مثلا کہہ دے لڑکی کو کہ چاہوں گا تو میں خود نکاح تمہارا پڑھا دوں گا, چاہوں گا تو میں کسی اور کو بول دوں گا وہ تمہارا نکاح پڑھا دے گا, یا جس کی ترکیب ہے کہ فلاں قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے تو وہ ہماری جو فلاں مسجد کے امام صاحب جو قاضی صاحب ہیں میں ان کو تم مجھے ایسا وکیل کر دو کہ میں ان کو وکیل کر دوں اور وہ نکاح پڑھا دے. اب وکیل مانے بھی ایڈوکیٹ لیتے ہوں گے آج کل, یہ بیچاریاں کیا سمجھتی ہوں گی, تو ہے بڑا مطلب مجھے اجازت دے دے کہ میں خود پڑھا دوں یا جس کو کسی اور کو پڑھانے کی اجازت دے دوں. تو اگر اس ترکیب سے اگر آپ نے وکیل بنے تب تو وہ نکاح جو ہے وہ فضولی نہیں ہوگا, ورنہ جو وکیل بن کر آیا اپنے لیے اجازت لے کر آ کے میں نکاح پڑھا دوں تو وہاں بول دیتی ہے اور خود پھر آ کر قاضی کو بول دے گا آپ پڑھا دو, تو یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے. تو ہمارے یہاں نکاح ہو جاتا ہے, گھبرائیں نہیں, اب نکاح ہو جاتا ہے, مگر وہ لڑکی کے اقرار پر موقوف ہے, اور لڑکی عام طور پر منع نہیں کرتی. لیکن ہو سکتا کبھی وہ بھر کے بیٹی ہو منع کر دے, کہیں اور اس کا ذہن بنا ہوا ماں باپ نے زبردستی, وہی وہ لو میرج والے مسائل کہ اس کا کہیں ذہن اور ہو, اور پتنگ چڑھائی ہے اس نے اور بولے یہاں مجھے پھنسا دیا یہ مجھے منظور نہیں, تو اب نکاح نہیں ہوگا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا ایسا, شاید ایک آدھ کیس میرے پاس یاد پڑتا آیا تھا اس طرح کا, لیکن یہ نادر الشاذ والمعدوم, عموماً نہیں ہوتا ایسا. تو اپنے کام ہی پکا کریں نا, خلاف مستحب تو وہ ہوا ہی ہوا نکاح فضولی, تو مستحب یہ ہے کہ تو میں نے وکیل اس طرح کروایا تھا کہ چونکہ مجھے نکاح پڑھانا تھا تو میں نے نگران شورا اور دو اراکین شورا ہمارے گواہ اور ایک نگران شورا ہمارے وکیل بنے, وہ وکیل بھی میرے لیے بننے کے لیے گئے تھے کیونکہ میں اب ان کے گھر جا نہیں سکتا, میری مجبوری آپ کو پتا ہے, اس لیے وہ میں نے ان کو بھیج دیا کہ تم اس طرح اجازت دے لو کہ تم کیا اجازت دیتی ہو کہ میں الیاس کو بول دوں کہ وہ تمہارا نکاح پڑھا دے, اس طرح کی ترکیب سے. تو وہ میں نے اپنے لیے وہ اجازت بھی انہوں نے دے دی ہے مجھے, لیکن اب مائک پر ہم پھر وہ ایک ترکیب کے مطابق وہ پوچھنا اور جو ایک ہمارے یہاں طریقہ کار ہے اس طرح پوچھوں گا میں, تاکہ کسی کو وسوسے نہ آئے کہ یہ کیوں کون سا انداز نکاح کا, ورنہ میں ابھی ان کو نہ بھی پوچھوں نا تو میں نکاح پڑھا سکتا ہوں, لیکن میں اب وکیل ہوں نکاح کا, نگران شورا نے آ کر مجھے بول دیا کہ تم پڑھا دو. چلیے پھر بھی میں آپ کو طریقہ کار دکھانے کے لیے ان کو پوچھ لیتا ہوں, اور مدنی چینل کے ناظرین کو وسوسوں سے بچانے کے لیے کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, سنت کرتے ہو نا, تو اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کوششیں کی کہ سنتیں برقرار رہیں. تو اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ جو سنت کے مطابق کرے لوگ اس پر تعجب کرتے کہ یہ کیا نیا طریقہ ہے, یہ نیا طریقہ نہیں یہ پرانا طریقہ ہے. بالفرض اگر خطبہ نہیں بھی پڑھا تو نکاح تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن الحمدللہ خطبہ ہم نے پڑھا, اللہ کا کرم ہے. حاجی عمران صاحب, کیا آپ کو عائشہ بنت اسلم بن محمد نے اپنے نکاح کا وکیل کرتے ہوئے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ان کا نکاح الیاس قادری کو پڑھانے کی اجازت دے دیں کہ وہ اس کا نکاح اپنے بیٹے حاجی بلال رضا ابن اتار کے ساتھ 1200 روپے نقد مہر کے بدلے میں کر دیں. جی ہاں, مجھے اسی طرح کا اختیار دیا تھا کہ آپ ان کا نکاح حاجی بلال رضا اتاری بن اتار کے تحت کر دیں. 1200 روپے نقد مہر, 1200 روپے نقد مہر کے جی وہ میں نے ادا کر دیا. مہر واجب ہوتا ہے, شرط نہیں ہے, کبھی بھی دے, تو میں نے نقد ہی ہاتھوں ہاتھ دے دیے تھے. اچھا, یہ دو گواہ گئے تھے, گواہوں کو یہ مسئلہ یہ کہ گواہوں کو پوچھنا یا مگر آج کل طریقہ کار ہے تو میں اس لیے وہ پوچھ لیتا ہوں. اچھا, آپ نے سنا تھا کہ لڑکی نے ان کو اسی طرح اجازت دی تھی, عائشہ بنت اسلم بن محمد نے جس طرح حاجی عمران نے دعویٰ کیا اس کی اجازت دی تھی کہ الیاس کو اجازت دے دو کہ بلال حاجی بلال رضا کا نکاح ان سے کر دیا جائے 1200 نقد روپے مہر کے. آپ نے اس کی آواز سنی تھی یہاں کی؟ جی, اجازت کی آواز سنی تھی. اچھا, آپ نے یہ سب دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, اجازت دے دی تھی. حاجی بلال رضا ابن اتار بن حاجی عبد الرحمن میں اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کا نکاح بعوض 1200 نقد مہر کے اس کو آپ کے نکاح میں نے دیا, آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. یہ نکاح الحمدللہ ہو چکا, ان کو مبارک ہو, لیکن 3 بار دوہرا لینا اچھا ہے. مزید 2 بار میں دوہرا لیتا ہوں. اور 2 گواہوں کے بیچ میں, بہت ہزاروں گواہ اس وقت, لیکن یہ 2 گواہ بھی ہم نے موجود رکھے ہیں یہاں جو قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. حاجی بلال ابن اتار بن حاجی عبد الرحمن, میں نے اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کو بعوض 1200 روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی, میں نے قبول کیا. حاجی بلال رضا بن اتار ابن حاجی عبد الرحمن, میں نے اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کو بعوض 1200 روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی, میں نے قبول کیا. الحمدللہ, حاجی بلال رضا کو میری طرف سے مبارک. ہم سب کی طرف سے امیر اہل سنت, ان کے بڑے شہزادے, چھوٹے شہزادے, کے پورے اہل خانہ کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کے بیریاں, ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کے بیریاں, ان پہ رنجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گدا, تو خوشیاں دکھا دولہا بنا سہرا سجا, خوشیاں دکھا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ, ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. یا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم میرے بچے کی شادی خانہ آبادی فرما. الہ العالمین ان کی آپس میں محبتیں قائم رہیں، نفرتوں سے بچیں، گھریلو ناچاکیوں سے محفوظ رہیں، نیک صالح اولاد پائیں، اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کر سکیں، بغیر آپریشن کے، بغیر کسی آزمائش کے انہیں آسانی سے اولاد نصیب ہو، تندرست اولاد ہو. الہ العالمین ان دونوں کو خوش شاد اور آباد رکھ، ہم سب کو شاد و آباد رکھ. الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ہمارے غوث آدم کی ولادت کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں مستجاب فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، ہمارے پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان تابع فرمان بنا. اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی انشاءاللہ دیکھیں صلاۃ و سلام ہوگا. صلاۃ و سلام کے بعد باہر بالکل مسجد کے عین بار گلی میں چوارے بانٹیں گے، اور ایک بار لیں جس کو دو بار نہ لیں، اور اگر اللہ کرے بچ جائیں تو میرے معتکفین نسائے بھائیوں میں بھی ان کے جو نگران ہوں گے ان کے ذریعے پہنچا دیں. لٹانا یہ بتا دوں کہ سنت نہیں کہنا کہ چھوارے لٹانا سنت ہے. احکام شریعت میں یہ لکھا ہے کہ چھوارے لوٹنا حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں چھوارے لوٹنا آیا ہے اور لٹانے میں حرج نہیں ہے، احکام شریعت میں یہ لکھا ہے. تو اس عبارت سے چھوارے لٹانا سنت ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ قدیم طریقہ ہی ہے. تو دیکھیں میں جس طرح لٹاؤں گا نا تو اس طرح انشاءاللہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوگی. تو مسجد کی بے حرمتی نہ ہو تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوگی. با جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکاتے جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سو سے اعظم امام و تقا ورنو کا جلوہ شان قدرت سلام، خدمات کے